Arrece entun, ace te ligez. Iba arrece entun, ace te ligez. Euro ata por la na, iba arrece en plana. Euro ata por la na, iba arrece en plana. Euro ata por la na. Lana, euro ata por la na. Bai, bai, bai, eskerrik asko. Benik ari egin, eskerrik asko, guzti egin, eta orain entzun behar duzue, zuek entzun behar duzue, orain, lehendakari jaunari, nola ez, nola ez, kaixo, eguerdion, guzti hoi, lehendakari jaunaren izenean, donostiarrak, donostiarrek, jaunandreak, jaunandreok, eguerdion, gaur hemen, donostian, iripodit honetan, marko ikusgarri honetan, demokrazia eta parte hartzailea den inguruko ekitaldia ekarritak, nola ez, gure esperientziak, ekarpenak, euskal gizarteari, herriari, irakasteko asmoz, asmoarekin, eguerdion, dedia, a todos los donostiarros, donostiarras, eguerdion, por venir aquí, hoy, eskerrik asko, y a los demás, visitantes, visitantas, que habéis acudido a esta cita que al hilo de democracia participativa voy a tratar de enseñar aquí en Donostia nuestras experiencias y aportaciones, tema, he dicho tema uniendo, como no, con el tren de alta velocidad que nos trae hoy aquí. Lehendabizi, orain dira hilabete, ekainean, nien neuk, Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako herri galdeketaren lege proiektuaren aurkezpenean egindako diskurtsoko zita batzuk egingo ditut. Nola ez, zaten genuen, erakundeok, herritarrei zarritan galdetzea, hori eda, hogeita bat, garren mendean herritarrek nahi dut. Erakundeen ordezkaritza erabatikoa, ez denez, horrek akartzen ondorioak adintzeko eta lehuntzeko nolabait. Herritarrek, herritarrok, gai jakin bati buruz zuzeneko interes konkretu bat dutenean, herri galdeketa da, herriaren parte hartzea sustatzeko biderik egokiena. Ideia hauek, ideia hauek ez dira nireak, ez. Europako kontseiluko ministroen batzordea berak onartu zuen konbenio hau, 2001 urtean, herritarrek bizimodu publikoan izan beharreko partaidetzari buruz aurkezten dugun lege proiektu berri honetan, herri galdeketa bat egiteko deialdia plazaratzen da. Horren direz, Euskal Herritarren iritzia jaso nahi dugulako zuzenean. Herriaren iritzia zein dezakiteko herriari itza ematea eta horren arabera jokatzea, politikan ardura jokatzea da. Eta horrez gainera, normaltasun demokratikoa erakustea ere bada, galdetzea ez da dramatikoa. Ez, demokratikoa, besterik gabe, utzinko eta zendo, sinesten dugu, demokrazia parte hartzailea. Lehendakari batentzat, benetan diotzuet, euskal gizarteari hitza ematea, hori da, gure herriari zor diogun, errespetua erakusteko modurik ederrena. Euskal aginte, errespetua nioen. Euskal aginte publikoak, nahita ez, planteatu behar dugu, ekimenak, herrita guztiek parte har dezaten, Euskal Herriko politikan, ekonomian, kulturan eta gizartean. Abaixe jasota baitago, baita ere, gertikako 9. artikuluan, estatutoko 9. artikuluan. Herri galdeketaren proposamenaren aurka azaldu diren, Espainiar, gobernu buru edo alderdi sozialista, nahi alderdi popularreko, ordezkariei hause da nire galdera, hause. Zein demokrazitan dago debekatuta, herritarri galdetzea, zein demokrazitan, hori da nire galdera. Eta beste abantaila bat, ere nola ez. Euskera eta euskal kultura Europako plazan bokatuko du. Europako plazan. Bai, behaz, euskal kulturaren aurrekontuak ere, trenerako bineratuko ditugu, nola ez. Horregatik, eta besterik gabe, gogoratuak nire kompromisoa, zeinten nire kompromisoa. Biatik aurrera, lanean hasi behar dugu, lanean hasi gila, baina berriro jarraitu behar dugu lanean.